bardzo. Do widzenia, dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Minęła godzina 18. To jest środa, 8 dzień listopada. Trójka. Nasz serwis przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A w tym serwisie trójki o błędach przy organizacji obozu w Słuszku, gdzie w sierpniu podczas nawałnicy zginęły dwie nastolatki. Kilkudziesięciu lekarzy ze szpitala wojewódzkiego w Rzeszowie wypowiedziało umowy, na podstawie których mogą pracować więcej niż zezwala na to kodeks pracy. Naukowcy, którzy zdecydują się wrócić do Polski, będą mieli podobne warunki pracy do tych, jakie zastają na zagranicznych uczelniach, zapowiada minister nauki. Były błędy w organizacji obozu harcerskiego w Słuszku na Pomorzu, gdzie w sierpniu podczas nawałnicy zginęły dwie nastoletnie harcerki. A w miejscu tragedii śledczy po raz kolejny przeprowadzili eksperyment procesowy. Zrobili to wieczorem, tak żeby warunki były zbliżone do tych, które panowały w dniu wypadku. Okazało się, że źle wyznaczono i źle oznaczono drogi ewakuacyjne, wyjaśnia Jacek Korycki z prokuratury okręgowej w Słupsku. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, iż w warunkach wtedy panujących tej nocy te drogi nie były dla uczestników widoczne. Wieczorna wizja w Słuszku wykazała również, że harcerze mogli nie usłyszeć syreny alarmowej, która była na wyposażeniu obozu. Mimo że wczoraj były w czasie tego eksperymentu warunki bardzo dobre pod względem słyszalności, nie było żadnego wiatru, w tej najdalszej części obozowiska w zasadzie ta syrena nie była przez uczestników eksperymentu słyszana. Ustalenia po przeprowadzonym eksperymencie będą teraz porównywane z zeznaniami dzieci i zebranym materiałem dowodowym. W obozie w Słuszku brało udział 130 harcerzy. Podczas nocnej nawałnicy zginęły dwie harcerki. 38 osób trafiło do szpitali. Lekarze rezydenci z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie wypowiadają umowy, na podstawie których mogą pracować więcej niż zezwala na to kodeks pracy. A wczoraj zrobiło to 88 osób, ale w najbliższych dniach dołączą kolejne, mówi Grzegorz Dworak z Porozumienia Rezydentów. Doszły do nas kolejne wypowiedzenia teraz, które też będą w ciągu najbliższych dni jeszcze podpisane. No i czekamy teraz na jakąś odpowiedź. Planowane też są podobne akcje w kolejnych szpitalach. Zobaczymy, kiedy się koledzy z innych szpitali będą dołączać do nas. Wypowiadanie umów to kolejny etap ogólnopolskiego protestu rezydentów, którzy domagają się m.in. zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Rząd proponuje 6% PKB w 2025 roku. Dzisiaj nad tą propozycją pracuje Sejmowa Komisja Zdrowia. W szpitalu pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do pracy nie przyszło dzisiaj 100 lekarzy. Wzięli urlopy na żądanie. Mówią, że utożsamiają się z postulatami rezydentów, czyli chcą wyższych nakładów na służbę zdrowia, a także podwyżek. Dyrektor placówki mówi, że sytuacja finansowa szpitala jest dramatyczna. Co miesiąc brakuje kilku milionów złotych. W związku z protestem odłożono planowane zabiegi i przyjęcia. Przyjmowani są pacjenci w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Założyciel i honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów, Primum Non Nocere, mówi, że stowarzyszenie ocenia sytuację w służbie zdrowia podobnie jak lekarze, ale pomysł, żeby szantażować zdrowiem i cierpieniem, jest czymś haniebnym. I kolejne tematy w serwisie trójki. Naukowcy wracający do Polski będą mieli podobne warunki pracy do tych, jakie zastają na zagranicznych uczelniach. W marcu ruszy program Polskie Powroty, przygotowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Jej wicedyrektor Zofia Sawicka mówi, że naukowcy mogą liczyć na finansowe wsparcie. Dla tego badacza, w tym wypadku też dla członków zespołu. Natomiast NAWA nie finansuje kosztów związanych stricte z badaniami. Od czynników, przeprowadzenia ankiet, badań terenowych. A w ciągu ostatnich kilkunastu lat z Polski wyjechało 30 tysięcy młodych naukowców, informuje minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Chciałbym zakomunikować polskim naukowcom rozesłanym, rozsianym po całym świecie, że jesteśmy gotowi na ich powrót do kraju, tak żeby to doświadczenie i osiągnięcia, które zdobyli za granicą, zdynamizowały rozwój polskiej nauki oraz wspierały doskonałość dydaktyki akademickiej. W 2018 roku resort na powrót polskich naukowców chce przeznaczyć 10 milionów złotych. W serwisie trójki informacje z zagranicy. Moskiewski sąd odrzucił pozew Aleksieja Nawalnego przeciwko Władimirowi Putinowi. A lider opozycji poskarżył się, że lokalne władze odmawiają mu wydania zgody na organizowanie wieców przedwyborczych w porozumieniu z administracją Kremla. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. Wniosek opozycjonisty trafił do sądu 3 listopada i został zarejestrowany

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po godzinie 18. Przed nami jeszcze 50 minut popołudniowej edycji. Zapraszamy do Trójki. Michał Olszański. Teraz mam dla Państwa piosenkę dnia. Joan as a Police Girl. Warning Bell, czyli dzwonek alarmowy. Even in the water. You were so soft in the corner, soft where you shouldn't be, and I just die for it every time. If there was a warning bell, I don't know, but all I hear is music soft. Never see it coming on. I never see it coming. I always look the wrong way around. Even when the wind blows, a whisper light as a feather. Same as it ever was, but I was never good at levitating. If there was a warning bell, I don't know, but all I hear is music soft and low. I never see. I never see it coming on. I never see it coming. I always look the wrong way. To jest nasza piosenka dnia. Na jutrzejszy koncert jazzowy Państwo już się zgłosili. Odebraliśmy bardzo sporo telefonów w tej sprawie. A teraz mam dla Państwa kolejną propozycję, tym razem na piątkowy wieczór. To będzie po raz ostatni nagranie teatru Zielone Oko. No oczywiście mamy nadzieję, że teatr Zielone Oko powróci jeszcze na naszą antenę, ale na razie kończymy sezon spektaklem, który będzie nagrywany w najbliższy piątek o godzinie 19 w naszym studiu Agnieszki Osieckiej. Co przygotowaliśmy dla Państwa? Teatr wyobraźni Izabeli Żukowskiej w reżyserii Janusza Kukuły. Obsada? Proszę posłuchać. Reżyserem będzie Janusz Kukuła. Aktorami Henryk Talar, Anna Cieślak, Izabela Żukowska, Krzysztof Gosztyła, Andrzej Ferenc, a w roli dziennikarki Barbara Marcinik. Proszę do nas zadzwonić 22 i 7 trójek. Mamy dla Państwa zaproszenia na nagranie spektaklu teatru Zielone Oko. Była piosenka dnia, teraz płyta tygodnia. Sam Smith, One Last Song. I won't sing about you. I'll sing a song about someone new. But right here, right now, were on my mind. And I think about you all the time. I'm sending a message to you, and I'm hoping that it will get through. When it was good, it was bittersweet, honey. You may be sad till I love the shade of blue. I know you don't wanna talk to me, so this is what I would do. Maybe you're listening, so here's one last song for you. Here's one last song for you. And I hope it makes you feel, and I hope it makes you burn, and I hope it reminds you of how much it hurt. I'm sending a message to you, and I'm hoping that. To Sam Smith, któremu teraz pięknie dziękujemy, bo przed nami czas na reportaż. Reportaż w Trójce. Agresja za kierownicą. No, to temat w Polsce znany. Mówimy o tym od wielu, wielu lat, bo ciągle mamy do czynienia z bardzo niepokojącymi zjawiskami na polskich drogach. Po pierwsze, przepisy ruchu drogowego. Polscy kierowcy ich nie szanują. Zajeżdżamy innym drogę, nie dostosowujemy prędkości do warunków, które panują na drodze i mamy pretensje zawsze nie do siebie, a do kogoś innego. Agresywni. Zapraszam na reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Co za idiota, kretyn, co on zrobił? On przecież debil. Światłami siedząc prawie na bagażniku tak człowieka spychać. Świat musi się składać również z idiotów. Jest chyba za dużo ludzi, którzy jakoś nie mają wyobrażenia, że stają się zagrożeniem dla wszystkich. Czasami ten ktoś przeprasza, że wyprzedzał tak, że musiałeś ostro hamować, żeby w ciebie nie uderzył, ale czasami dodaje gazu i ma cię w nosie. Chociaż było o krok od wypadku, gdybyś sam nie zareagował, to tamten też by z tego nie wyszedł. I wtedy myślisz sobie, że to jest po prostu zwykłe łajdactwo. Jest 15. Justyna Mączka i Krzysztof Zebrewski. Zapraszamy na serwis Trójki. W tym serwisie podsumujemy policyjną akcję Znicz. Ponad 600 wypadków, 53 osoby zginęły, 719 zostało rannych, 1800 kierowców prowadziło samochód pod wpływem alkoholu, a to tylko ci, których udało się zatrzymać. Taki jest tragiczny bilans policyjnej akcji Znicz, która trwała prawie tydzień. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji wyjaśnia, że przyczyny wypadków nie zmieniają się. To przekonanie o własnych umiejętnościach, brawura na drodze i zbyt szybka jazda. Często to zwyczajna głupota czy nieuwaga. Wyłączanie kierunkowskazów, wymuszanie pierwszeństwa, za bliskie podjeżdżanie. Wtedy jestem nerwowy, częściej używam klaksonu, częściej hamuję, częściej mam skłonność do tego, żeby zmieniać pas. To jest coś, co bardzo wpływa na wszystkich kierowców. Ktoś dojeżdża do mnie, pogania mnie światłami, że jadę zgodnie z przepisami. Później po tak jakiejś, nazwijmy to, stresującej i agresywnej sytuacji, no jesteśmy maksymalnie rozkojarzeni. I zanim się uspokoimy, jesteśmy bardzo niebezpiecznymi kierowcami wtedy. Więc wyobraźnia na drodze jest nam potrzebna, żebyśmy przeżyli, żebyśmy dojechali do miejsca z punktu A do punktu B. Szacuje się, statystyki mówią, nie lubię tego słowa strasznie, ale ginie 8-10 osób dziennie na polskich drogach. Ponad 30 osób jest ciężko rannych. Wczoraj, dzisiaj, jutro i tak w kółko. Ja takich historii znam dużo, bo naoglądałem się sporo. No zupełnie nie szanujemy się na drodze. Mam znajomego, który jechał autostradą, wyprzedzał. Samochód jadący prawym pasem dość wolno. Zasygnalizował manewr, widział, że samochód, który jedzie z tyłu, no jest jeszcze bardzo daleko. No, okazało się, że ten samochód jechał z bardzo, bardzo dużą prędkością, czy właśnie chciał go pośpieszyć i w którymś momencie uderzył w tył jego samochodu, tego mojego znajomego, wytrącił go z ruchu, samochód dachował, no, mógł stracić życie, ponieważ późnym wieczorem, nocą w zasadzie, no, wyleciał z ogromną prędkością z autostrady. No, lewym pasem jeżdżą i spychają wszystkich na boki ci, którzy mają dobre samochody, duże przyspieszenie, lubią ryzyko. Są takie symulatory. Można usiąść w fotelu i z prędkością 20 km na godzinę na przykład zjechać tym fotelem, zapięci w pasy jesteśmy i zjeżdżamy tym fotelem z niewielką prędkością 20 na godzinę i wtedy możemy odczuć w momencie, w którym ten fotel się zatrzymuje przed jakąś przeszkodą, jaka to jest siła. No to co dopiero z prędkością 100 km na godzinę, kiedy uderzamy w jakąś przeszkodę. Polskie Drogi TV to jest wideoblog, tak to lubię nazywać, bo skupia się ta strona na nagraniach z wideorejestratorów samochodowych polskich użytkowników, bo to są wyłącznie nagrania z Polski. Widać to, jak się zachowujemy. Dlaczego nie zachować tego odstępu większego, skoro i tak widzimy, że no niewiele da nam to teraz, że wyprzedzimy. Podjeżdża na zbyt bliską odległość do tego białego samochodu, który zatrzymuje się. Potrafimy właśnie strąbić kogoś, mu tam nagrozić. Spod świateł ruszają i tutaj widać agresję taką, no już zaawansowaną, że tak powiem, straszenie, podjeżdżanie do siebie, takie przepychanki, no przyspieszenia są, zaczyna się jakiś jazda slalomem. Po dwóch pasach, tak. Tak, po dwóch pasach, skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. A za chwilę światła i trzeba hamować. Tak. Nie ma w ogóle w statystykach policyjnych słowa na temat ilości wypadków spowodowanych agresją drogową. Alkohol, narkotyki, prawda? Tak, prędkość i tak dalej, ale zdarzają się wypadki, które są właśnie wynikiem agresji drogowej, a szczególnie właśnie albo niezachowanie odległości, to jest plaga na polskich drogach i to jest też forma agresji drogowej. Proszę sobie wyobrazić, że idzie pani sobie na spacer, albo idzie pani po prostu gdzieś i nagle za panią jakiś człowiek, nie wiem, kobieta, mężczyzna nieistotny i wisi nad pani plecami praktycznie, idzie równo z panią. No, nie poczuje się pani ani komfortowo, no dziwne zachowania. My potrzebujemy tego dystansu i ten dystans właśnie zakłócany na drodze powoduje to, że ja jestem spięty, ja się denerwuję, ja czuję, zaczynam czuć agresję, co ty chłopie, a on często robi w ogóle takie coś nieświadomie, bo on tak po prostu jeździ. Ja tak naprawdę, kiedy wisi mi taki delikwent na tyłku, że tak powiem, na bagażniku, no to w głowie chciałbym no, wziąć go i wytermosić. I to powoduje, że przyspiesza mi tętno, naciskam delikatnie wtedy na hamulec, nie hamując, tylko po to, żeby zapaliła się lampa. Nie rozumiem, po prostu jedzie dalej. Ja nie wiem, czy on wtedy jest wobec mnie agresywny, a bardzo często nie jest. On po prostu tak jeździ. Nie ma ilości wypadków spowodowanych agresją drogową. Nie ma. Nikt nie robi takich badań. Nie robi takich badań. W tej chwili, kiedy mamy coraz więcej kierowców, którzy nagrywają swoją jazdę, więc jakby można to udokumentować doskonale. Zachowanie odległości po prostu jest podstawowym obowiązkiem kierowcy. Podstawą bezpieczeństwa, dokładnie. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski, Komenda Główna Policji. Zależy nam na tym, żeby wyeliminować z ruchu tych agresywnych kierowców. Stąd też właśnie te skrzynki stop agresji drogowej. Zdecydowaliśmy się właśnie na to, żeby ułatwić ten kontakt z policją, żeby osoby mogły w sposób prostszy przekazywać nam informacje o wykroczeniach. No dobrze, ja powiedzmy nagrałam filmik i co? Załóżmy, że doszło do popełnienia wykroczenia, które zarejestrowaliśmy na terenie Warszawy. Wówczas wchodzimy sobie nawet przez wyszukiwarkę, wystarczy, że wpiszemy Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji i pokazuje nam się tutaj stop agresji drogowej. Tutaj na przykład jest historia agresji drogowej, która powstała przez chęć wyprzedzenia jednego kierowcy przez innego kierowcę. Ten kierowca po prostu nie pozwolił się wyprzedzić, on przyspieszył. Tragiczne. Ja się uśmiecham, ale to jest śmiech przez łzy tak naprawdę, bo to jest niebywałe po prostu, jak potrafimy się zachowywać na drodze i możemy siedzieć i do wieczora tutaj rozmawiać, co mogło się wydarzyć z tak bezsensownego i niebezpiecznego zachowania. Ale na przykład teraz tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja. To jest kierowca czeskiego autobusu, który jedzie autostradą, wyprzedza ciężarówkę. Tu widać prędkość, więc on jechał około 100 km na godzinę, więc to nie jest wolno. Wyprzedził ciężarówkę, po czym po zakończonym wyprzedzaniu zjechał na swój pas, po czym został wyprzedzony przez osobówkę i wyhamowany ze 100 km na godzinę do praktycznie 30. Tamten trąbił na kierowcę właśnie tego autobusu. Dochodzi do wyhamowania, tutaj na liczniku widzę 30 km na godzinę, gdzie z tyłu była ciężarówka. Straszne. Więc wyhamowując tak potężną maszynę ze 100 km na 30, ta ciężarówka mogła wjechać na ten autokar. Mogło dojść do naprawdę tragedii ogromnej. To był autobus, tam byli ludzie. Według mnie i wielu osób, które komentują takie filmy, powinien być bezwzględny kryminał za takie zachowania. Sfagru napisał, a to młot jeden. Wstyd tylko za takiego idiotę. Odzywają się tutaj też Czesi, którzy komentują to nagranie. Na tą agresję drogową wideo jest doskonałym batem. Jeżeli będzie wiedział, że każdy na przykład teoretycznie samochód miał kamerę, to zastanowi się 100 razy, czy robić z siebie głupka, krótko mówiąc, czy narażać się na konsekwencje prawne. Więc wideorejestratory to jest wspaniały wynalazek z różnych przyczyn. Między innymi uważam, że jest doskonałym lekarstwem na agresję drogową. Im więcej kamer będzie w samochodach i będziemy wtedy mogli wyciągnąć wnioski, że takie zachowania nie będą niezauważalne, że ktoś może naszą agresję drogową nagrać i możemy w cudzysłowie oczywiście znowu być gwiazdami internetu, ale to nie chodzi o to, żeby straszyć ludzi, tylko żeby ich informować. Polskie Drogi w tej chwili ten portal, który oglądamy, odwiedza 1 000 000 odsłon jest w ciągu miesiąca w tej chwili, także to jest ogromna liczba ludzi, którzy mogą jakąś historię pooglądać, jedną, drugą, trzecią ciekawą z polskich dróg. Od 2013 roku do dzisiaj Polskie Drogi na YouTubie mają ponad 50 milionów wyświetleń i tam są tysiące sytuacji, wypadków, kolizji niebezpiecznych, krótko mówiąc, rzeczy, które wydarzyły się na naszych drogach. Ostatnio dałem na pierwszy strzał, bo to jest wiadomość od jednego z widzów Polskich Dróg, który napisał: Szanowny Michale, serię Polskie Drogi oglądam od początku i na bieżąco śledzę. Początkowo traktowałem twoje kompilacje jako alternatywę dla jakże surrealistycznych filmów typu Russian Road Rage, czyli żeby czasem się pośmiać, a czasem przeżyć dreszczyk grozy. Jednak z czasem, gdy seria wciąż się rozwijała, przekonałem się, że faktycznie umieszczasz filmy ku przestrodze i widzisz w tym misję. To jest ulubiony fragment. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że przede wszystkim bardzo uspokoiłem swój styl jazdy. W porównaniu do tego, co robiłem przed obejrzeniem pierwszego twojego filmu, to jest jak niebo i ziemia. Zawodowo jeżdżę ciężarówką w transporcie międzynarodowym, ale dawniej, po powrocie do domu, jak wsiadałem w osobówkę, biłem swoje własne rekordy prędkości, otwarcie się przyznaję i szczerze żałuję. 214 km na obwodnicy Trójmiasta. Jakie mogę wymienić faktycznie twoje zasługi? Zauważalne na co dzień. 50 km na godzinę w terenie zabudowanym to teraz norma. W imieniu swoim i zapewne wielu uświadomionych ludzi chciałem ci podziękować i poprosić, abyś nie przestawał udostępniać kolejnych filmów. Zapewne nigdy nie dowiemy się, jak wiele ludzkich istnień dzięki tobie zostało uratowanych, ale nawet jeżeli jedno, to było, jest i będzie warto prowadzić stronę i kanał Polskie Drogi. Trzymaj się, powodzenia. Dziękuję za to, co robicie. Dużo ludzi w ogóle myśli, że tutaj dużo osób jakby to prowadzi. To jest też śmieszne, piszą do mnie w liczbie mnogiej. Tomek napisał: oglądając regularnie wszystkie odcinki, bardzo wiele sytuacji na drodze okazuje się być prostszych do przewidzenia. Mniej zachowań zaskakuje. Barbarka 88RZ napisała: Polskie Drogi, panie Michale, ogromne gratulacje za nominację dla liderów działań w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. I jakoś tak się robi ciepło na sercu, jak trafiam na takie rzeczy, bo one fajnie pokazują właśnie, że to wszystko, co robię, pomaga ludziom i to napędza mnie do tego, żeby wstawać rano, siadać na komputer i robić swoje. Bardzo, bardzo to lubię, bo wiem, że ludzie z tego korzystają. Podwójna ciągła widziałam. Tutaj? To jest Wyprzedzacz, to jest seria taka druga, którą robię, wyprzedzacz.pl. Wiele takich sytuacji kończy się bardzo poważnymi wypadkami, w takich sytuacjach giną ludzie. Tutaj ta seria jest bardzo, ją lubię, bo jest bardzo i mocna, ale ta moc nie jest taka bezpośrednia, jak robię w Polskich Drogach, bo w Polskich Drogach jest uderzenie, jest jakby mocniejsze to. Wyprzedzania karygodne, nieprzemyślane, agresywne. Ktoś potrafi wyprzedzić jeden samochód, strącając, praktycznie rozpychając się, egoistycznie podchodząc strasznie do tego. Ten egoizm powoduje dramaty, powoduje agresję i powoduje wypadki. Tu tych wypadków na drodze dzisiaj wydarzyło się kilkaset. Zginęło kilka osób. Kilka dzisiaj rozpoczyna swoją przygodę w szpitalu. Ma w tej chwili ciężkie rany, obrażenia. 100 osób ponad jest rannych dziennie na polskich drogach. Przez brak myślenia, przez nieodpowiedzialność, czasem przez agresję. Kiedy ja zacząłem się tym interesować, tych kamerek jeszcze nie było aż tak dużo. W tej chwili ogromna ilość kierowców jeździ z wideorejestratorami. No i stąd takie historie, dzięki którym możemy się uczyć. Nie myślałem tygodniami, jak to nazwać. Po prostu polskie drogi i poszło. I tak trwa, no już od 2013 roku. Jak dostaję od czasu do czasu komentarze czy maile ludzi, którzy wyciągnęli wnioski z tego, co ja im pokazuję na tych polskich drogach, no to się cieszy. Moja rodzina bardzo mi kibicuje, bo wiedzą, że to jest bardzo poważny temat i tak naprawdę udaje się z tym tematem dotrzeć do wielu ludzi. Motto tego kanału: jeden obraz wart więcej niż 1000 słów. I to jest dobrze, że o tym rozmawiamy, super. Zobaczyć, gdzie trzeba uważać, gdzie można popełnić błąd i możemy sobie pomóc, oglądając takie materiały tutaj. Mimo, że to nie jest kampania, tylko filmiki na YouTubie. I myślę, że 5 godzin temu. Gdzie to pani widzi? Hezincas, nie wiem jak to się czyta, napisał: seria jest świetna dla każdego kierowcy, aby uczył się na błędach innych. Osobiście nauczyła mnie więcej pokory na drodze i bardziej ostrożnie jeżdżę, odkąd zacząłem je oglądać. Dobra robota. Agresywni. To był reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Artur Ewertowski, skrót najważniejszych informacji. Trwa narada Prawa i Sprawiedliwości w siedzibie partii. Spotkanie jest poświęcone m.in. rekonstrukcji rządu. Oprócz ścisłego kierownictwa w rozmowach biorą udział członkowie gabinetu, premier i niektórzy ministrowie, a także marszałkowie Sejmu i Senatu. Przed wejściem do siedziby partii politycy nie chcieli odpowiadać na pytania. Czy czeka nas personalne trzęsienie ziemi? Nie wiem, naprawdę te decyzje nie należą do mnie. Mówił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Nie wiadomo, ile potrwa spotkanie w siedzibie partii. Kolej gotowa na zimę. Polskie linie kolejowe zapewniają, że mają w gotowości sprzęt do odśnieżania i naprawy trakcji. Już teraz trwają prace, które zapobiegną problemom wynikającym ze zmian temperatury, zapowiada rzecznik PLK Mirosław Siemieniec. Już zespoły PKP Energetyka są wyposażone w specjalne urządzenia do odladzania sieci kolejowej. Odbywa się to szybciej w sposób mechaniczny niż ręcznie. Natomiast żeby na tych szczególnie istotnych trasach kolejowych uniknąć tego zjawiska, linie kolejowe są specjalnie zabezpieczane smarem, co ogranicza możliwość osadzania się szadzi na sieci kolejowej. Kolejarze zapowiadają, że w przypadku mrozów wszystkie dworce będą otwarte całą dobę. Jak uspokoić awanturującego się petenta i jak ewentualnie się bronić? Tego uczyli się dzisiaj krakowscy urzędnicy od strażników więziennych. Na warsztatach było 20 pracowników z wydziałów ewidencji pojazdów i kierowców, mieszkalnictwa oraz spraw społecznych. To w nich najczęściej dochodzi do awantur. Czasami, jeżeli osoba spotka się z odmową bądź nie wiem, jest długi termin załatwienia sprawy, taka frustracja klienta często przeradza się w agresję. Czy to słowną, no, czy czasami w takich skrajnych przypadkach także agresję fizyczną. Czasami takie aroganckie zachowanie, czy krzyki, czy trzaskanie drzwiami. Rzeczywiście zdarza się rzucenie przedmiotem, czy rzeczywiście bardziej wulgarne zachowanie. Kartki akta latają. Mówili urzędnicy. Na szkoleniu były też zajęcia z psychologiem i prawnikiem. Swoją drogą ciekawe, czy tu też sprawdza się zasada o tym, że klient w krawacie mniej się awanturuje. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19. A jakże klient w krawacie mniej awanturujący, co mogę powiedzieć Państwu po własnym przykładzie, bo dzisiaj jestem właśnie pod krawatem. Pogoda. Jutro zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, miejscami rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Powyżej 1800 metrów nad poziomem morza należy spodziewać się opadów śniegu. No to patrząc na terytorium Polski, to rzeczywiście dość mały obszar, gdzie spadnie śnieg. Do godzin przedpołudniowych, a także wieczorem miejscami mgły, które ograniczą widoczność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 5 stopni lokalnie na północy do 9 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. I teraz po tym reportażu agresji na drodze mam coś dla tych kierowców, którzy chcieliby odetchnąć i tak się spokojnie zrelaksować. Happy Blues, tak nazywa się piosenka, którą zaśpiewa Bleu wraz z zespołem Pura Vida. Przystąpienia do kursu na prawo jazdy. Przed przystąpieniem do kursu uważam, że kandydaci powinni przechodzić test na temat poziomu agresji. Dobry psycholog jest w stanie skomponować pytania, z których wyjdzie poziom agresji. Dopiero jeżeli ten poziom jest dopuszczalny, niech kandydat idzie na kurs prawa jazdy. Kolejna sprawa. Więcej policji w mieście, niekoniecznie na wyjazdowych drogach. Chodzi o te właśnie drobne przekroczenia niby, a to na czerwone świetle, a mówi się spieszy, a to właśnie zajeżdżanie i tym podobne. Wie pan, idea jest generalnie oczywiście słuszna, tylko że nasi policjanci bardzo często lubią stawać tam, gdzie wiedzą, że nas złapią. Jest kilka takich miejsc, ja sam wiem, jadąc z Wilanowa w stronę Konstancina, gdzie trzeba zwolnić, bo tam jest takie miejsce, gdzie jest naprawdę super bezpiecznie i można jechać te 20 km więcej niż pozwala znak, ale oni tam lubią stanąć, bo wtedy są pewni, że nas złapią. Ale to tak na marginesie, proszę państwa, patrzę na zegar, 22 minuty pozostają do godziny 19. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Kuba Witkowski, zapraszam do Trójwymiaru. O czym dziś? Dziś między innymi o wyjątkowym symulatorze do inwazyjnych badań kardiologicznych. To jest unikat na skalę światową, ponieważ żadna firma na świecie nie symuluje w tym momencie serca w ten sposób jak my. Co oprócz tego? VR, czyli wirtualna rzeczywistość, znajduje coraz więcej zastosowań. Czy czeka nas także rewolucja w kinematografii i telewizji? Spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć. A na koniec coś dla podróżujących samolotami. Każdy samolot statystycznie jest trafiany piorunem tak 1-2 razy rocznie, więc wcale to nie jest zjawisko rzadkie. Ale spokojnie, nasi naukowcy opracowali materiał, który ma skutecznie chronić przed tego typu sytuacjami. Zapraszam. Nauka. Choroby serca to jedna z podstawowych przyczyn śmierci w Polsce. W leczeniu takich schorzeń stosuje się m.in. diagnostykę w formie echokardiografii przezprzełykowej. Jak wygląda takie badanie? Niejednego może przerazić, a przecież lekarzowi ręka nie ma prawa wówczas zadrzeć. Przez przełyk wprowadza się specjalną sondę i tu z pomocą ma przyjść specjalny symulator, mówi Kamil Kipiel z Medical Simulation Technologies. Z tym symulatorem echokardiografii przezprzełykowej wystartowaliśmy dlatego, ponieważ to badanie jest bardzo trudne dla lekarza pod kątem interpretacji wyników, pod kątem poruszania sondy, pod kątem odnalezienia odpowiedniej projekcji, czy wreszcie odnalezienia odpowiedniej patologii. Praca nie na pacjencie, a na symulatorze, który jest bardzo cierpliwy w naszym przypadku, wzmaga jego pewność, a następnie też efektywność. Symulator składa się z nowoczesnego oprogramowania, systemu do tomografii komputerowej, manekina i sondy. Urządzenie zostało opatentowane w Europie. Teraz czas na resztę świata. Biznes. Jakiś czas temu opowiadałem Państwu o przyszłości VR-u, czyli wirtualnej rzeczywistości. Jak mówią prognozy, ma być to wręcz bajeczna przyszłość. Już teraz VR jest stosowany w rekrutacji pracowników, sprzedaży nieruchomości czy w aranżacji wnętrz. A co z kinem? Czy tradycyjne filmy i telewizja są zagrożone? mówi Chris Lavis z Clyde Henry Productions. Telewizja czy tradycyjne filmy nie mają się czego obawiać ze strony VR-u. Z tą technologią będzie trochę jak z telewizją 3D czy filmami 3D, które miały swój szczytowy moment popularności, a potem ludzie uznali, że to się skończyło. Skąd taka diagnoza? Wirtualna rzeczywistość wymaga nowatorskiego podejścia i wymyślenia nowych środków wyrazu. Wszystko, co sprawdza się w filmie, nie sprawdza się w wirtualnej rzeczywistości. Trzeba ją traktować jako całkowicie nowe medium i rozumieć jej ograniczenia. VR opowiada pewien rodzaj historii, ale nie wystarczy mieć scenariusz i wstawić do pokoju kamery 360 stopni. Na świecie, także i w Polsce, powstaje coraz więcej kin pozwalających na korzystanie z technologii VR. Na czym to polega, można od niedawna przekonać się w jednym z warszawskich kin. Sala wyposażona jest w 25 obrotowych foteli, gogle, no i słuchawki. Dzięki temu widzowie mogą sami stać się bohaterami oglądanych filmów. Technologia. Czego boją się pasażerowie samolotów? Między innymi turbulencji czy silnego wiatru. A co z piorunami? Rzadko o tym myślimy, wchodząc na pokład, a jednak jest to istotny problem. Na szczęście już od lat samoloty są wyposażane w specjalne piorunochrony. To metalowa siatka zatopiona w kadłubie, która w chwili uderzenia pioruna rozprowadza ładunek po całym samolocie, tak by nie uległ on uszkodzeniu. Niestety jest to drogie rozwiązanie. Dodatkowo siatka dużo też waży. Dlatego naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach opracowali nowe rozwiązanie. To specjalny materiał organiczny, wyjaśnia profesor Andrzej Katunin. Udało nam się syntezować polimer. Następnie zaaplikowaliśmy tam włókno węglowe, żeby nadać odpowiedniej sztywności. Zmodyfikowaliśmy jeszcze nieco skład chemiczny tego materiału. Jesteśmy po próbach mechanicznych, elektrycznych, również po próbach wielkoprądowych, gdzie strzelaliśmy do naszego materiału takimi sztucznymi piorunami. Wszystkie testy potwierdziły, że nasz pomysł sprawdza się. Jeśli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy lotniczy piorunochron za kilka lat zostanie wprowadzony na rynek. I to wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Kuba Witkowski. Do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar Kuby Witkowskiego za nami, a przed nami spotkanie Pawła Sołtysa z ekspertami, to za kilka minut, bo jeszcze koledzy, czyli pan Maciej i pan Wojtek. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, i dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. We'll be right back. Tu Trójka, jest za 14 minut siódma. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś w bardzo ważnym projekcie, bardzo ważne i bardzo dobre dane z rynku pracy i trochę o polityce rodzinnej też będzie, skoro to i tak już główny temat naszej audycji. Będzie też bardzo ważna spółka. Syntos, jeden z największych producentów kauczuku w Europie, ma zostać wycofany z warszawskiego parkietu, na którym jest notowany, i skupić się na ekspansji zagranicznej. Porozmawiamy trochę o planach tej dużej chemicznej firmy. Dziś na rynkach moc wydarzeń, zresztą nie tylko rynkowych, no bo posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, stopy bez zmian. No i druga ważna informacja z NBP to nowy raport o inflacji, nowe prognozy. Inflacja ma być wyższa, wzrost gospodarczy również, ale to wcale nie oznacza, że Rada będzie skora do szybszych podwyżek stóp, co dzisiaj prezes Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, wyraźnie podkreślał. Zostawmy jednak NBP dziś na giełdach. Korekta, WIG20 w dół o 0,91%. W Stanach Zjednoczonych notowania zaczęły się remisowo. 0,03% w tej chwili w góry idzie S&P 500. Euro i dolar i frank tańsze. 4,23 w tej chwili euro, dolar 3,65, a frank 3,62. A gościem Trójki jest wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś w popołudniowej audycji temat przewodni to kontrowersyjne zdaniem niektórych pomysł na promocję prokreacji. Widział pan ten spot z królikami? No niestety widziałem. Rzeczywiście dość kontrowersyjny. Myślę, że jako człowiek, który wcześniej działał też w Związku Dużych Rodzin 3+, i od 10 lat jako też publicysta starał się oddzielić wielodzietność od takiego sznytu, czy takiego myślenia stereotypowego, że to jest jakaś patologia, czy ludzie, którzy nie potrafią zapanować. No myślę, że ta akurat promocja tego, by mieć więcej dzieci, nie jest do końca szczęśliwa. No to zostawmy to na boku, ale porozmawiajmy trochę o polityce rodzinnej, no bo w przyszłym roku rusza program Maluch Plus, coraz więcej żłobków ma w ten sposób powstać. Jest z tym rzeczywiście w tej chwili problem? No rzeczywiście jest z tym problem. Pan wspomniał, panie redaktorze, na początku o tym rekordowym odczycie bezrobocia dzisiaj. Moja szefowa minister Elżbieta Rafalska powiedziała, czy ogłosiła dzisiaj, że za październik mamy 6,6% bezrobocia. To z jednej strony jest super informacja, to jest rekord wszechczasów tak naprawdę po 89 roku, ale z drugiej strony powoduje to, czy musimy się zacząć zastanawiać nad tym, że rzeczywiście tych rąk do pracy może trochę brakować, i w związku z tym właśnie nasz tutaj projekt Maluch Plus 2018. Nabór do tego projektu już trwa. To są zdecydowanie większe pieniądze. To jest 450 milionów na budowę, czy powstawanie, czy to żłobków, czy klubów Malucha. Do tej pory była to kwota 150 milionów, czyli na przyszły rok są to trzykrotnie większe pieniądze. I też bardzo ważna informacja, zwłaszcza dla tych, którzy gdzieś zarządzają niewielkimi gminami, wójtów czy burmistrzów, już może nie prezydentów miast, że w tym roku, w tej edycji, nie dość, że tych pieniędzy jest zdecydowanie więcej, to on jest tak skonstruowany, ten projekt, żeby gwarantować tym gminom, które nie mają żadnego miejsca takiej opieki nad małym dzieckiem do lat 3, 80% dofinansowania. Dajemy taką gwarancję. Do 24 listopada trzeba składać wnioski. A co by pan powiedział takim głosom, które mówią, że jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi do lat 2, to ona powinna być raczej w gestii rodziców i że powinno się raczej karać tych, którzy przekazaliby opiekę nad swoimi dziećmi, które są tak małe, komuś innemu, niż właśnie wspierać zakładanie żłobków i tego typu formy właśnie opieki. Tak jak wygląda to w tej chwili w Polsce, to mamy do pierwszego roku życia dziecka właściwie sprawę załatwioną, długi urlop rodzicielski. Właściwie w żłobkach w ogóle nie mamy dzieci tych najmłodszych. Od trzeciego roku życia, we wrześniu tego roku, weszły przepisy, że gmina ma oferować trzylatkowi przedszkole, co do zasady w niedrogim gminnym przedszkolu, czyli około 250 zł. I mamy ten problem polegający na tym, że mamy tę lukę pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem życia dziecka, i dlatego my w tę lukę wchodzimy. Oczywiście cały czas z wielkim, dużym zastrzeżeniem, podobnie jak przy programie 500+. Tu chodzi o to, żeby ludziom dawać wybór i możliwość w ogóle, żeby mieli podaż takich miejsc. Bo dlaczego my preferujemy te gminy, w których nie ma żadnego miejsca? Bo proszę wyobrazić sobie, że w 70% polskich gmin, 70% polskich gmin nie ma żadnego miejsca, które, w którym można dziecko zostawić w takie małe właśnie powyżej roku do trzeciego roku życia dziecka pod czyjąś opieką. I tu chodzi o to, żeby dać ludziom możliwość, oczywiście nie zmuszając do określonego modelu, natomiast no umówmy się, mają kobiety aspiracje w Polsce zawodowe, 51% polskich mam, które rodzą dzieci, ma wyższe wykształcenie, no po prostu tak jest i to bardzo dobrze. I tutaj możliwość elastycznego zarządzania tym czasem pomiędzy obowiązkami zawodowymi i obowiązkami rodzicielskimi jest bardzo ważna. Wróćmy na koniec jeszcze może do tych rekordowych danych z rynku pracy. Mówi pan rzeczywiście bardzo niskie bezrobocie, bardzo fajna sprawa, natomiast no jednak chyba mamy duże niedopasowanie na rynku pracy. Mimo że bezrobocie się zmniejsza, to tych ofert pracy w urzędach wcale nie ubywa. O co chodzi? Znaczy, jeżeli chodzi o oczywiście o to, pan pyta o to, dlaczego, rozumiem, nie ma pracowników na oferty pracy, tak? Tak. Znaczy, wie pan, no też nie jest tak, że wszystkie oferty pracy idą przez urzędy pracy, tak? No przyzwyczailiśmy się do tego, że jednak jak patrzymy na to, jak pracodawcy szukają pracowników, to nie jest tak, że pierwszym miejscem, do którego pukają, to są urzędy pracy, tylko uruchamiają własne, czy to, nie wiem, sieci, czy znajomych, czy headhunterów, czy jakieś agencje zatrudnienia. To po co te urzędy w takim oczywiście razie? Jest tak, że oczywiście jest tak, że powinniśmy się wszyscy wspólnie zastanowić, zresztą pewnie zaraz będzie pan rozmawiał o tym z prezesem dużej firmy, no że i tutaj, że i tu jest, że i tu jest rządu odpowiedzialność i dlatego między innymi właśnie ten nasz projekt Maluch Plus 2018 z zdecydowanie większych, zdecydowanie z większymi pieniędzmi, a później też nowelizacja ustawy, która wchodzi od 1 stycznia, już uchwalona, która uelastycznia która uelastycznia zasady prowadzenia i zakładania tych miejsc opieki nad małym dzieckiem, ale wszyscy wspólnie powinniśmy się zastanawiać nad podażą pracy i nad tym, co zrobić, żeby rzeczywiście firmy problemów z pracownikami nie miały, przepraszam. Dziękuję bardzo. Gościem drugi był wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk. Dziękuję. A ten prezes dużej firmy to Zbigniew Warmus, prezes Syntosu. Dzień dobry, panie prezesie. Dobry wieczór. Czy rzeczywiście jest tak, pan odczuwa to na własnej skórze, jeżeli chodzi o rynek pracy, presję płacową, niedopasowanie, nie może pan znaleźć rąk do pracy? Jak to jest? No tak jest. Stety, niestety, bardziej stety chyba niż niestety. Musimy szukać w tej chwili pracowników i musimy się trochę bardziej wysilać, jeśli chodzi o rynek pracy, ale ja uważam, że to jest dobry trend i po prostu jesteśmy na takim etapie rozwoju gospodarczego, że musimy sobie z tym radzić i musimy ten dodatkowy koszt, szukać pokrycia tego kosztu w lepszych produktach i po prostu w dodatkowej marży, której nie da się już dzisiaj uzyskać na tak zwanym commodity, tylko trzeba szukać po prostu bardziej rozwiniętych produktów. Jest życie poza giełdą, panie prezesie? Bo ostatnio mówi się o tym, że Syntos ma zejść z warszawskiego parkietu, zostać wycofany, jest wezwanie na akcję Syntosu. Rozumiem, że pyta pan o życie nie prywatne, tylko o życie gospodarcze, jak najbardziej. Jesteśmy w gospodarczej audycji. Oczywiście, że jest życie poza giełdą. Ja się bardzo cieszę, że to wezwanie osobiście, że to wezwanie zostało ogłoszone. A cieszę się głównie dlatego, że bycie na giełdzie rodzi ze sobą różnego rodzaju dodatkowe obowiązki. Głównie, informacyjne. Głównie obowiązki komunikacyjne i informacyjne, które oczywiście są z jednej strony uciążliwe, ale z drugiej strony konieczne. A nie daje giełda korzyści żadnych w tej chwili? No myślę, że dla takiej firmy jak Syntos w tej chwili giełda nie daje żadnych dodatkowych korzyści. Syntos przez ostatnie lata był raczej lubianą przez inwestorów spółką, no ale w drugim kwartale pierwsza strata od 2008 roku. Musieliście odpisać 112 milionów złotych w związku z inwestycją w producenta styropianu. To jest wydarzenie jednorazowe? Czy ta branża styropianowa będzie wam dostarczać więcej zmartwień? Znaczy, wszystkie branże dostarczają zmartwień, tak, generalnie. Natomiast tak, to jest zdarzenie jednorazowe. Po prostu przepłaciliśmy za biznes, który kupiliśmy w zeszłym roku. Nauczyliśmy się tego biznesu dużo więcej, wiemy o tym biznesie. Ja bym porównał to trochę do zakupu używanego samochodu i dopiero po użytkowaniu tego samochodu da się powiedzieć o nim trochę więcej. I to jest właśnie tego typu case. Zdecydowaliśmy się na ten odpis. No natomiast oczywiście będziemy walczyć o ten biznes i zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie. A to nie jest tak, że ten styropian troszeczkę odchodzi do lamusa, są bardziej ekologiczne formy, nie wiem, robienia opakowań z innych materiałów niż właśnie ten materiał? W dużym uproszczeniu oczywiście tak, natomiast na szczęście opakowania to jest tylko około 30% w naszym biznesie. Natomiast 70% to są materiały izolacyjne i tutaj nie widzimy zagrożenia. Jak to jest z dalszą ekspansją zagraniczną Syntosu? No bo wspomniałem na wstępie, że Syntos jest jeden z największych w Europie producentów kauczuku syntetycznego, również poważny gracz w innych produktach. Jak będzie wyglądał ten biznes Syntosu w najbliższych latach i w których krajach będziecie operować? Będziemy operować głównie w Polsce. Tutaj będziemy inwestować i tutaj inwestujemy. Dlatego trochę sprzeciwiam się temu stwierdzeniu, że Syntos wychodzi na rynki zagraniczne. Oczywiście wychodzi, ale komercyjnie. Natomiast inwestycyjnie ciągle jest w Polsce i będzie w Polsce. No ale jednak są te inwestycje. Francja, Holandia, teraz na celowniku Austria. Skąd to się wzięło? No inwestycja w Austrii to jest raczej otwarcie biura. Bierze się to stąd, że chcemy być bliżej naszych dostawców austriackich i węgierskich. I to jest przyczyna tego, że otwarliśmy biuro w Austrii. No, ale mówi pan, że o tym przywiązaniu do Polski w porządku, ale może rzeczywiście ucieczka, no wyjście za granicę to jest jakaś konieczność, no bo tam są potencjalnie tańsze surowce, mniej restrykcyjne regulacje na przykład niż w Unii, no łatwiej może jest prowadzić biznes gdzieś poza. Z moich doświadczeń wynika, że dużo łatwiej jest prowadzić biznes tam, gdzie się zna rynek, gdzie się zna regulacje, gdzie się zna uwarunkowania. W związku z tym nie wiem, czy jest łatwiej. Ale może nie tam, gdzie rosną płace, na przykład tak szybko jak u nas. No ale gdzie indziej, na przykład na Zachodzie, płace są dzisiaj dużo wyższe, czterokrotnie wyższe niż w Polsce. Także mamy jeszcze olbrzymi dystans do nadrobienia. A jak ocenia pan ten system, nowy system wsparcia eksportu, który funkcjonuje od niedawna, przekształcenie PAIS-ów, Agencji Inwestycji i Handlu, te zagraniczne biura handlowe, to wam pomaga jakoś? Nie korzystaliśmy do tej pory z tego. Niewykluczone, że będziemy korzystali w przyszłości. Natomiast wszelkiego rodzaju inicjatywy wsparcia oceniamy bardzo pozytywnie oczywiście. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Zbigniew Warmus, prezes Syntosu, a w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów w MediaMarkt. Tylko do piątku 10 listopada. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. MediaMarkt, precz z nudą. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza 12 listopada o godzinie 12 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na kolejny piegowaty koncert. To będą piegowate zmory i potwory, a poszukamy ich w Grocie Króla Gór, Edwarda Grieg'a rzecz jasna. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Piegowaty koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Halo, Julka? Czy ty wiesz, że jak kupimy z wyprzedzeniem bilety PKP Intercity, to możemy zaoszczędzić do 55% w ofercie promo i aż do 67% ceny biletów w ofercie Super Promo? Dzień dobry, teraz już wiem. Pytanie tylko, kiedy